да цябе. Я буду глядзець у акно, я буду глядзець, а бачыць сябе. Нехта сказаў наверсе дажджы, мне так шкада дзяцей у Руандзе. Я ведаю, што пасля смерці зямлі будзе новае неба. Сіроты, ты дождж на беразе тым. Я здзіўляюся жорсткасці дзвярэй, якія зачыняюцца. Я здзіўляюся жорсткасці людзей, якія забіваюць. Еду на метро да цябе. Я поеду на метро да цябе.